لا تنا الفساء چې موز واقعي مزوي نو تنه الفساء و اما مزون زم خدا عادت ته تعداد پورا کول دي سبق پورا کول دي قل الله احد الله صلی الله علیه وسلم يقول كل كفوا احد دا احد حقوق منګه نسو التا احد دا کوم مزون نشه احد خلاص کا برا بیا کا تلاش شروع کوتا او غربار دي نو چې صحیح مسی نو تنه الفساء دیو مانا مسلی من کی فشار را سنگا ما دام یکون المسلی فی صلات لگا خبر را سوچ پا موز کی اختی نو گناہ نا بچ نو دالک شکر دی احلی کا چطور قرآن تناس دیکھا نا سار نتر چار بجی پوری مثلا نو تدا غیبت اویلو داوری دو نا بچی نو الحمدللہ چا ما ستنشی نو دا گپ دیو استان بیادر تا قرآن بھی لکی گی بیا ورته ناشته نو الحمدلله او چې قران د اخلاص کې بیا بیس طرف ګوري چې نا وخت بیا پښمنی پاس دی نشم په دې غیبت نو د تقل نو اخلاص شي چې څومره وخت ستا اشتغال به دین دی د بی دینه خبر نو اخلاص شي دا لوی غنیمت دی. دیم جواب ابن عمر سے فرمای المراد بالصلاه هنا القران ان الصلاه قران چې من کې د فساد منکرنا ولا ذکر الله اکبر والله ما تصنعون ذکر الله اکبر سے مراد دے یو معنی ذکر الله اکبر الک اللہ ذکر لوی دے اللہ ذکر لوی دے و الذکر فی الصلاۃ دیر لوی دے یو ملی سے دا قرآن ہوئی تلاوت کی دیل دا تلاوت ثواب ملاوی گی خوچ دا تلاوت دے پو مزکی شروع شی رکی بیا ڈبل ثواب شا ولا ذکر الله اکبر وَلَذِكْرُ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ أَكْبَرُ دا قرآن لستل پا مانزه کی دبل ثواب شا فقط یاد دا یو سره دے لکائے او اگا آیت سیدی پا مزکی ہوئی او بیا پا مزکی سیدہ اونا کی دیبان سیدی عادش دے سرو فقہ موائے کن یارا پا دیبان عادش نشتر دے ولی نشتر دے وی زکا چی ادا کما التزمن راز نشیرات لے زکا چی دیبان دا سیدہ واجب شیو پا مانزه کی دښوا او اوی مازه چې کوم سیدی فوقیتو ناغه اوس بګه زمانه ناغه مقام نشته دی دیوان وجوب نشته دی ول ذکر الله اکبر فی الصلات دیم معنی یاد کا ول ذکر الله اکبر من ذکرکم ایاه دی الله یادول تاسو له نعمتونو دا ډیر لوی خبره ده د ستا یادول نه په صفاتونو تو یا الله یا الله تم یاد الله ډوړې درکې رزق درکې ژوند له درکې د خدای احسان در باندې زیات دي ماته ته په غیبان ذکر خرج کې چې ما خو نشپک تسبیح شپک سو زره سبحان الله ویلې دي ول ذکر الله بالنعم اکبر من ذکرکم یاو دا ذکر ډیر لوی دي اي انعامات ډیر لوی دي بدله خلاصول شي کله ټول عمر ما خام دل ډوړې بند کی ادرته چې خرڅوا عمل خرڅوا ته به آج پیر خبره ټول اعمال د جنب په یو ګلاس قربان کی چې نه در کوم د لوبو چې سو پر 50 کال عبادت را کړی نه تا خو د جنب ته به ټول هر څه شتای له خو یو ګلاس پر اعلی راکی والله یعلم ما تصنعون طریقه د مناظره ولا تجادل الکتاب او جګړه مکر ال کتاب سره مگر پاغه طریقې چې به ترې خط جنگ کوا په خط جنگ بسنګ په دې تیشي کې ولا خجنگ سنگی اللہ و اللہ بلتی آسن اے بالقرآن دا خیستا جگر دا اللہ بلتی آسن پا قرآن اللہ بلتی آسن و دعاو الاللہ بی آیاتی ہی اے دعوت ورکا پا قرآن آیات توحید اما خیم درتای اونا خیم درتای او خیستا جنگ چیوی نا پکی نتوی گی دا سی جنگ درتا اونا خیم چیوی نا پکی نتوی گی اگر سا پی دن قرآن بیان دول قرآن جہاد دے و جازمی جہادن کبیرہ وینا پکی نتوئی گئے اللہ لذین ظلموا منہم استثناء من قطع کا لیکن اللہ لذین آکسان ظلموا منہم چھ ظلم کئی پتا سباند دوینا وفاقتالهم وجدالهم بسیف چھ ظالم دے داگی جہاد بسیف دے اور چھ غیر ظالم دے داگی جہاد بالقرآن دے یا اللہ لذین ظلموا مگر آخلق ظلمو چی مشرکان دی شرک ایک ظلم کر دے پر شرک فانتصرو منہم بدلت واخلے اللہ لذین ظلمو کم مگر آ کسان چپ تاس ظلم کی جگڑ کی ہو فجدال بالسیف یاد شو درمتو جی الا الذين ظلموا اعاذوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مگر آ خلچ پیغمبر تک انزلی کی بیا دگی جہاد پتوری باندے دے وقولو بیان دے یہ حسنو اوائی چی مان راور دے منگا آگا کتاب چرا لے گلے منگتا اپا کتاب چرا لے گلے شیطاستا الاز منگا او الاز ساسو یو دے معبود زمنگ ساسو یو دے بیا جگڑا ہو لکھا ہے وی ونحنو لہو مسلمون ام خاص یو اللہ تغاری خودن کیوں وکذالک صداقت قرآن دے پیغمبر علیہ السلام بطرق سلاسو سرا وکذالک انزلنا الیکا اللہ دا زمن کمال دے جمتا ترا لے گلے کتاب فالذین دل نقلی طریقہ ولا د صداقت قران آ کسان چ ورکړی ورته مون کتاب ایمان اوری په قران باندې یو و من اولای دیمه طریقہ په صداقت قران و من اولای او د دې خلقنا باز هغه دی چې ایمان اوری په قران ان کان کې پاتون زمګه مگر کافران و ما كنت تتلو صداقت پیغمبر دی په دلیل و ما كنت تتلو انیت چې لستل کوله من قبل دی نماز کې من کتاب یې کتاب هیڅ کتاب نه لسته ولا تخطو بيمينك انیت چې خط کوله په خلاص دا نفس تاکید دی پاره دی و نه خط په کس لازم کیږي او په دی وخت په خپل سرم کیږي او دا خلک پاکستان کې باقاعده دي لپاره مدرسې دي چې او سره چې لاس اخپی نه نغیل په خپل سره اخپی سره د قلم نیولو چلخی او پخپیم د تخت لیکل شي دا ان مازی تاکید ده اذا الارتاب المبتلون متفرق نفذا سمانا نوی تلستن که انوی تخت کون که آک تلستن که وی او خط لیکون که وی الارتاب المبتلون شک بکو باطلانو او تخلستن که نین ولدی شک که بل و آیاتن بینات بلکه دا قرآن آیاتن دلائل تفسیر قرطبی لکی دلائل یورف بها دین اللہ و احکامه آیاتن بینات دا آیتن واضح دی چپ دی سرا جلال دین و جلال احکام پی جندے کی گی فی صدور لذین اتل علما دا محفوظ دی پسینو داغا چاچ علم والا ورکرشے دے اور انکار نکی پاتن زمنگا اللہ ظالمون مگر ظالمان وکی دے مرا مسلمانان و طالبان وکی دے اوصل اختماعاتو گرا وما ایسدو بیانتنا اللہ الكافرون آتے کافرون وی عدت وما ایسدو بیانتنا اللہ الظالمون ویدات فنم دا قرآن دیم خبر یاد کا آپ تا گنبنی آیت کے مخی ذکر دا ایمان ومن آولائی من یکمنو بیهی اور انکار دا ایمان نہ کفر دے اللہ الكافرون ذکر آورا اور رسط آیت کے رازی بلو آیاتن بیناتن فی زوجزن اتل علما وما یجحدو بیانتنا او جهود پا آیتنو سر ظلم دی نو زکا جهود پا مقابل دا آیات کے ظلم دی لکا کفر پا مقابل دا ایمان انکار پا مقابل دا ایمان سی کفر وقالو سوال او ایدا مشرکین وینا دا ناز کرشی پا دیبان آیتن دی ربنا قل جواب او ایدویتا انما الآیاتو اند اللہ بشک آیتنو دی اللہ پا قبض کی دی انما الآیاتو اند اللہ مانس دیوی ولن در آلی گلشی پا دیمان موجزات جواب قل او ایدویتا انما الآیاتو بشک علی گلد موجزاتو عند اللہ اللہ طرف ندی زمان پا قبضہ کی نشتے تفسیر سمرقندی دریم جل 540 کی لکی عند اللہ من عند اللہ عز و جل ولیس بیدی شیعن زمان پا لاز کی نشتے او تفسیر خازنم وی انما الآیاتو عند اللہ ولیس انزال الآیات بیدی خازن وی راوڑ الداتنو زمان پلاس کی نیدی حاک دام دارکم وی و انمان نظیر مبین جواب دوم اولم یک فیم او ایدویتا آیا کافی نیدی لپار دو دی مانا یاد آیا کافی نیدی لپار دو دی یو نخا چی مغنی دا بے پرواک انکی داد نخو ناس ان نازل نالک کتابا چمگر آلے گلے پتا منی کتاب چلسے کی پا دیبان سارو ما خام دین لویا موجزہ گوانے پیشکا پا دی کدے رحمت لکہ چدا رحمت لکہ چا قرآن سبب دے اتمنان دے اور اتمنان پا رحمت ترج سر دے اور دیکی نصیت تیل پا دے مؤمنانو قل کفا باللہ نتیجہ دے دوارو جوابنو سمانا اول جواب انما الآیت اند اللہ دیم جواب قرآن تو گورا اسوی که تو دام نمانی نو ممانا زمان نبود اللہ منی اللہ جور کریم قلو ایا کفا باللہ بینی کافی دللہ زمان استاد منز کی گواہ پیجن اللہ رخشی چسمان مزمو کو کدے واللزین آمنو آخل چچا ایمان راور دے یقین کردے بل باطل پا باطل او کفر کی دللہ پا توحید ولیکم الخاص نتاوانیان دی باطل نسوک مراد دے یارا تفسیر خاص دن وی الباطل بغیر اللہ الباطل اے بما سوى اللہ لان ما سوى اللہ باطل وامنوا بالباطل اے بما سوى اللہ تفسیر ابو سعود وی والذین آمنوا بالباطل وما يعبدون من دون اللہ اب یا تفسیر قرطبی رول مان لکی آمنوا بالباطل ما يعبدون من دون اللہ باطل خو ما يعبدون من دون اللہ دینو ذ سوچ اللہ نہ بغیر د مخلوق عبادت کیا ته اللہ سوی باطل اس په دې سوال دی چې دا عبادت خود نیکانو خلق شوی دی او د انبیاء شوی دی نو دی باطل دی رول مانی جواب ورکړ دی چې ول باطل فی الحقیقت عبادت هو باطل په حقیقت کې عبادت ته دوی دی زوات باطل نه دی یو بل معنی دا دا چې دلته کې دا باطل په معنی د فانی سره دی والذین آمنوا بالباطل اے آخرت یقین کی پا مخلوق او مخلوق باطل دے باطل سمانا فانی دے علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو الباطل الفانی او گو رسولت لقمان در سمایتو گو ذالک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل مخلوق باطل دي اي يفني يا عبادتهم باطل ويستعجلونك بالعذاب زجر ما تخفيف دنيوي او تلوار کی تانه په وختو د عذاب کنه وینې ته مقرره د عذاب مخامه خبر اغله دوی ته اوس او راضی به دوی ته عذاب دوی به پوهني ويستعجلونك يستعجلونك او بیا زجر ما تخفيف او تلوار کی تانه په وختو د عذاب و جانم لمحیطتن بالکافرین مخی یستاجن که بالعذاب بیا یستاجن که بالعذاب مخی عذاب کی عذابی دنیوی تا اشاره دا او دی عذاب کی عذابی اخروی تا دا دنیا کے و بچ نشی آخرت کے و بچ نشی او جانم چلی احاطہ کنکر پا کافر ہو کلا کلا یخشام العذاب ہو چپٹ پا کدل عذاب من فوقین دبرد دوینا امن تا ترجلیم اولان دا خود دوینا لکه منگا صورت عراف کے تفسیر انام کے منگا ہوئی کنا آسر برن باران بند اولان دینا فسنا بند بادشان ظالمان ریت ظالم ویقول زوقو ما کن تعملون او بیرت اللہ کریم او سکے جزاد آغا مالو چتا سکوائی یا عبادی بابی چارم ترغیب الالحجرت سمانا دا مسئلہ چی دا امنا او کب دی مسئلہ دل ملک پر خود الراشی نقضار شترنا اسی وی نو اوس کې چیرې مسله راشي په توحید باندې چې موږ پرېږه د نو زه تیارې مورته الله دې موږ په قران عمل توفیق راکړي ځکه دنیا خو هر څنګه چې دا تیر بشي آخرت همیشه دی آخرت دائم دی آخرت باقی دی یا عباد الذین آمنو الله فرمای اے زما بندګانو چې ایمان مراور دی ان ارضی واسیا زما زمکه د فراخا فیا یفعبدون خاص زما عبادت وکړي او ترغیب الی الهجرت دے علکا کچر کافر زور دیر دے دا کلی پریگی دا زبل کلی تلار شا دا سی کلی تلار شا چلتا دا کافر زور نی او توحید بیان کا دا عذر دی نچلی دا عذر دی معتبر ندی چرا سنگا دا عذر دی معتبر ندی چی آیا دلتا ظالمان دی یز سو کما بلکہ خدا تنگ نیست پائے گا دا لنگنه است هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست هر څه زما دي زکات زما ده الله دي روان شبل زي تلار شاه او تفسیر سمرقندی ملکی د دې اطلان دي لیکي الله الله وای انار زی واسیا اذا امرتم بالماسیه والبدا کله چې امر وکړ شي تاسو ته په ګناه سره یا په بدعت سره فاربو او تختې ولا تطیع فی الماسیه او په ماسیت کې چې امر کړی چې امر کوي او بیا رس ذکر کوي من فرقا بدینی من ارض الى ارض ها سوچو تختې دا لپاره دفاع د تخپل دین دیوز مکنا بلیتا و انکان شبر من الارضی اگر چی یو لیش مقدار وی نوستو جبل جنہ نو جنت والا واجب شا دن دی پار دی اجرتو کن جنت واجب دے اللہ اللہ نو اس بیاس سال پیدا شا زمان خو زمان زمان روانی ما تک شوا زم روانی ما لیکن سو کما دوستان برانا پاتشی عدیز کی تفسیر سراج المنیر لکھی کوئی افسوس دادے چنن ٹول دنیا یو شان دا ہر یو کور ہر کلے برابر برابر دے ہر کے معصیت تے نسو کو این ارضی واسیا فاجرو وجاہدو فیہا وقال سید ابن جبیر اذا عمل فی ارض بالمعاصی فخرجو منہو بیاوی وقضا یجبو علا کل من کانا فی بلد یومل فیا بالمعاصی تیشوا ولا یمکن تغییر ذالکا ان یحاجرا جوزے کی گناہ کی گی ادیر ادنی شکول ہے نزیدی بل زیتا لیکن آخر کی سراج لکی سراج المنیر ولیکن سوارت البلدان فی زماننا کلها متساویہ فلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم خطیب سے وہی اس طول بلدان یوشان لدے کم زینا بتر دے کل یوم بتر وکل بلد بتر وکل مصر بتر وکل اماکن بتر دے دا کہ چلارن بل دے دیدی نا بد دے مرتلن بل دے بدے گی نا صبر کونو اللہ کل نفس ذائقۃ الموت اس سوال دے یار خود زما مرگری بنا نہ پاتی سی مالکا مرگری خوب اچن در نہ پاتی کی گی جس کل مر شوی مرگری بنا نہ پاتی کی گی لیکن تبلیغ والے سے دعوت ورکی نسوئی وہی نکلو ورنہ نکالے جاؤ گے الک ازا اب کنین ابو وقت شکت پخبل نہ دینو خلق بدل پکٹ کے واچی اور صاحب اعلان ہوتے اشارا ہوا ما شاہ بے بوسا نہ پخبل اوزا نہ خدا کہنا آؤ نہ مانس کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کن کے پیارے دا مرگ ہر نفس تحقیر دنیا کتابانی مفارقت دا احباب و مشکلی نو پا مرگ بخواستیم در نپاتی شی نو پا جن کے پریگی دا چی جنتی شی اگر تا یرا پل ملکی با مر شما او مرگ با می خراب شی اخپل خانو خو اخپلی نو کلو سمی لینا تر جاؤن تازو طول بیو رزی خازم پا دربار کی جمع کرشی حد دیکی چی مر شی زما دربار لبرازی او دا دنیا در چنہ دا پاتی الموت في كل حين ينشد الكفن ونحن في غفلة عما يراد بنا هذا مرق منتا هر وقت كفن راسمي ومن في غفلة كيو لا تركنن إلى الدنيا وزهرتها وإن توشحت من أصواب الحسنة دنیا تم مائلکے گا اگر چھ خستہ خستہ چٹ کپڑے در تجن دکری دی این الاحبت والجیران ما فالو چھت دی دوستان و گاونڈیان سوکرل این اللذین همو کانو لا سکنا ازمک چھ دچا بادیولی او خانان و نوابانو چھت لارل سقاهم الموت کاسن غیر صافیتن اس کو پیمان مرگ جام اگر خچن سیرم تخت اطباق سرار ہونا فتزم کے لاندی کے دھیان کر چلت دیا گئی لان لوئے والا جنا عمل صالحات چچا ایمان اور نیک عمل کی اللہ زیور کو دلا پہ جنت کی غور فن مانے بالا خانی جاری بے لاندی دگین نہیں رونا ہمیشہ بھی دیپ دی کے اور بہتر اجر دام اعلان دے سوکھ دی آ کسان چ صبر کے پم صاحب اور پربان کے اعتماد وکائی مندا باہ دلیل اقلیت توحید اکہ تو ایرا ٹھیک دا خوز زمان بل دیتا دوستان رانا پاتی کی گی وزائقت الموت ویر مرگ باپ بل پٹی کی راشی ویلینا تر جاؤن یر زمان دیر خیستا بنگل دا اڈیر خیستا مانے دا اڈیر پا محنت میں دیر پا محنت میں جوڑ کر دے ویا بنگل دی جوڑا کر دا جنو باو یانو میر جنتی غرفا اے آلتا بدل مانے در کما یر دیر زبرست ٹینک ہے واہ ادا بیا چرتے ہلکا کچری من تل نہ ادا سیدا چولی دبو دید شراب دید پیو دید گبینا پوشی یرا ارمان دے پاتی شرانا خالدین فی آغا بدن نہ پاتی کی گی یا دیر محنت میں کرو نئے ماجلہ ملین اگر دیر بہتر بگلا دا یار جی آخر خیٹا لگے دلے دا واڑ واڑ ماشمان دی اچھے بل دے تلار ماشمان بس سخری وکائی من دا ابا دیر زیادہ مخلوق نا لا تعمیر اس کا ندے اچت کرا گی بوجھ دخ پر رزق اللہ دے شیخ قرآن کری کی رحمت کی آئے بٹے عجیب مانا کو لا تحمل رزقا چنے دے اچت کرا گی بوجھ دا ڈوڑائے بوجھ دا رزق ستا خو امامتی دا ستا دکانداری دا ستا مدرسی دا ستا کارخانہ دا ستا پلا ستا پٹے دے لیکن دے مارخانو تو گورا دی کم دکان دے دی کم پٹے دے اکم کارخانہ دا او گورا چھے کم مارخانی سے پہ ججوری لاسو آنو سم ڈک ڈک دے واقعی من دابا لا تحمل رزقا نزی اچت کر آگی بوجھ در رزقا اللہ رزق پر کی آگی لرنو تعالی وسمیل علیم پل انسال تم اکی تپوز کی چاہ پیدا کی اسمان نظم کی وچاہ پی ٹپ لیلہ گولن اور اسپوگ میں نوی بچی اکیو اللہ فاننا یو فکون پہ کم خوارو لکی گی وے ہر کل آج تاسو توحید فی الخلق منے اور توحید فی التسخیر منے ولی توحید فی العبادت نہ منے خالق دارسید اللہ منے مستخر دارسید اللہ منے عبادت ولی اللہ لنا خاص کوئے اللہ یسط رزق قبل دل اللہ پر اخر چاہے خو غشید خپل مخلوق نہ اور تنگئی اللہ پر سبان دے پوا بل دلیل اگے تپوز کی سوک وری دبر نہ بارانا اچھا جندی کر سوک ابادی پرے سرت مکا پس بنجر توبہ نو بوئی چ خاص یو اللہ و الحمدللہ لگا سمانا الکا خالق صفت اللہ لمنی تفسیر صفت اللہ لمنی اور رزق صفت رزاق صفت اللہ لمنی باران ورولو اور جسم کیا بادولو صفتنا اللہ لمنی الحمدللہ لگا دا صفتنا جتا اللہ لمنی ودارنگی تمام صفتن دو لویت خاص اللہ لردی سبحان اللہ او تفسیر سمرقندی لکی الحمدللہ علا اقرارکم شکر دے شکر دے چھ دا خود امان اللہ بل اکسم لا یاقلون ابیا تحقیق دنیا اور دا جند دنیا مگر مشغلت اور لوبی دی اکور دا آخرت لیل حیوان اگر دے جند پورا اگر دے جند پورا چھ فنا پی نرازی لیل حیوان اگر کور دے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ لوکانو یعلمون فیضا رکی بیو کر جسو عرش بکشتوں کے زجر دے بلی اللہ عز رب دیا سے حال چھ خالص کے ان کی دیا غیل رب لنا ہر کل چھ خلاص کے مدیل رب البر اچھو بیتا ازام شرکون ناساپ اللہ سے شرک شروع کی لیت فرو لکہ گنا اللہ مقرطبی وی سنگ شرک کی وی لول الفلانو لغرقنا لول الفلانو لغرقنا کشتے کی سور دی یار کدا مولی سیب نے نگر شیو حسبر کو کنا بچا دمخ اخلاص لو دا شرک دے یا وی لول الفلان لول الملاه لغرقنا دا تم کلا کلا و زوم بیما یار کدا ڈریور تکڑا نے نو سی جان بشو کو نا صاحب زبردست ڈریور گاڑی والا مخل راگ جو بشلو اے دا شرک دے دا ما سے تفسیر دے کم یارا وقت نشتے دا تفسیر لکھی 263 معنی دیکھو آشر کی سنگ دے اشراک من یقولو قائلوم لول اللہ والرئیسو اول ملاہ لغرقنا کہ اللہ نوے دا سردار نوے اللہ نوے دا ڈریور نوے نم بغرکشو خودرے ورو خیارو بشلو اے خبر نی تاثر ناس سوک دے تاثر ناس سوک دے دا شرک دے سوک وئی پیر دے کاملو اے کرے لکا پیر دے کاملو اے پیر بچ کے پیر دے کاملو ازام یشرکون یک فرو بی ماتے ناؤں دا لام لے پاس دے عاقبت دے عاقبت شرکی سشا یک فرو بی ماتے ناؤں زاں عاقبت دا دے چنکار دو کی دی پھاگنے میں چمگولور کر دے ولی اتمتو متفری پنجابانے فلما نجاو لیتمتو فسوف عالمون زردیش معلوم بکے تاسو سو معلوم کرے فسوف عالمون زردیش تاسو معلوم کرے سشے سوء تدبیرهم عند تدمیرهم مدارکوی فسوف عالمون سوء تدبیرهم تیشو کنا عند تدمیرهم اگر بدوال دا تدبیر وقت دا تدمیر تدبیر او تدمیر فرق دے اولم یرو اینوی ندوی انا جلنا حق منامنا چمنگر زول دے حرم زید امن او لوٹو لے که دل خلق من حولم چار چا پیر دوینا اپا بالباطل آئے پا شرک یقین که دوی اپا نعمت اللہ شرک کئی الباطل شرک نعمت توحید اصوک دلوی ظالم دا چانا چو جوڑی پا اللہ بانی دروغ یا نسبت دروغ کی حق تا کلا چراغ دیتا حق ایسا فی جہنم اینر پا دوزخ کی زید و سیدن کو فقام تالیبان وانو وانا امون تا بستازان وی چیز دکی دا خبران چی نفی پا نفی داخل شی نسکی نفی چی پا نفی راشی نسبات پیدا کئی نفی پا نفی وجوب پیدا کئی نفی پا نفی بانی یقین پیدا کئی نئے دلتا ہو گرا علیسا فی جہنم مسول للکافرین لیسان صفا منکاری آیا ندے پا دوزخ کی زید کافرانو جواب سرے طالبانو یقیناً دے یقیناً دے یقیناً دے یقین سے کہنا والذین جادو فینا اللہ ترغیب الی ایمان ترغیب الی قرآن جادو فینا آکسان چی محنت کی پتا بدار زمنگا لنا دینم سبلنا امنگ بدویتا خوی لاری دین اخبل وین اللہ علم المخصنین ترجمی دا تکوم اگوکی دا زمخا والذین جادو فینا آکسان چی کوشش کی فینا ای فی طاعتنا پتا بدار زمنگا لنا دینم سبلنا خام خب اخی دیتا سبلنا طریقی دا ثواب اخبل علکہ چی تابی داری کئی طریقی دا ثواب دلدر کوما ثوابونو لاری بدربان کلاوی کما وین اللہ علم المحسنین جہاد نکم جہاد مراد دے علامہ قرطبی وی اللہ اللہ علامہ قرطبی وی وکی دا جادو فینا اے جادو کفار فینا اگر سوچ جہاد کے کافر اسرا فطلب در رضا زمنگا لنا دینم سبلنا سبل الجنت ابیاوی وانما هو جہاد عام فی دین اللہ عام جہاد دے اے نکتہ قال ابو سلیمان درانی ابو سلیمان درانی وی لیس الجہاد فی الاتی قتال کفار فقط دے فقط تب گور خدای دو بخفا یو ملاو آئی تقریر کھو عزیز کی زنا سما وی جادو فینا وی تفسیر قرطبی لکل دی چھ لیس المرادو لیس الجہاد فی الاتی قتال کفار اس حیران اکرم ہوئے وی ندے جہاد پر جہاد کی قتال دے کفارو دا مراد ندے حیران شم میوہ سڑی اداتا سوائے ہوئے ماسی عمر گرے ناسو طالب جان میں چٹ ورطو لکا ورطیچ ورپسی فقط نکلے دے اب فقط دے اخوڑا دا ایک تفسیر ہو گورا لیس الجہاد فی الاتی قتال کفاری فقط سیکھ ہے نا علیکہ ملی سے بیادکا ندے خواب استادان و تفسیر نو خودل منگ نمنو آوری دے تا سکت مانا دے تفسیر نو دے بیادان لوگ ہو رہے ہیں لیس الجہاد فی الاتی قتال کفار فقط دے آت کی جہاد کفار فقط مراد نہ دے بل ترقی کا اے نصر الدین ویو ورد علی المبتلین دعا وقم الظالمین دے وعزمو الامر بالمعروف ونیان المنکر ومن مجاهده النفوس في طاعه الله وجهاد الاكبر سمعنا شو فدي ايات کی جہاد کفار مراد دے نصرت دین مراد دے باطل پر سرت مراد دے ظالمان بیخکنی مراد دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر مراد دے مجاهده نفس مراد دے چدا جہاد اکبر دے وقال سفیان بن عیینہ اذا رأیت الناس قد اختلفوا کلچ پہ یو مسئلہ کی اختلاف کہے فالیک بالمجاہدین وال الصغور فإن اللہ تعالی یقول لنا دینہم آخر کی ہوئی اللہ اللہ مسل السنت فی الدنیا کمسل جنت فی العقبا دلتا سنت دا سے خوک دے لکا التا جنت پیغمبر کو سنت عملو کا جی جنت اللہ ملاوشی دیشوا والذین جادو فی انطاعتنا لنا دینہم سبلنا علامہ متحرک ذکر کی فضیلنا جادو فی طلب العلم لنا دینم سبل العمل بھی علم پہ اخلاص زکا عمل توفیق بدل اللہ در کی جادو فی قامت سننا لنا دینم سبل الجنہ اجزما پیغمبر علیہ السلام تو سنت پسی لوان شوی خورے بدلت جنت آسان کی سورت ممتازو پاگا دو دعوو باندی چه مؤمنان و مسائب در باندرازی برداشت کئے با اور کافر گرف ننشی بچ کے دے اور بیاد مسائب و نوعیت اور دیغی کیفیت اور دیغی مقدار اور سورت ممتازو و ترغیب الالحجرت اور حجرت سے متصر کرو کل نفس ذائقت الموت اور سورت ممتازو پا ذکر دے چل وکای من دابا لا تحمل رزقها اور سورت ممتازو پا زوف دا مشرک پا بیت العنکبوت سر پا مثال کی پس اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء کم اصر عنکبوت اتی با خلق خوب کی چلار شی پوشکنا سورت الروم سوکو یارا من خوئی چه بس من مرگور سر و اخناس ہے خدا مرگور لے من خینشن سوکو اللہ واللہ سورت روم ترتیب مصطفی کی درشم نمبر فائد سورت عنکبوتنا اور مصطفی ترتیب کی سلور اتیا فائد سورت انشقاقنا ربط سورت آسان دے ہر کلا چمخ کی سورت کے تسلی ورکڑا مؤمنین اتا دلتا بشارت پر نصرت دے بس آلتا عمر پر تسلی ہو دلتا بشارت پر نصرت دے صبر کوا یو ظلبا سشی دا غم با دی گلستان شی او گور سورت روم تا و یوم ایزی یفرح المؤمنون بنصر اللہ فدغر المؤمنان خوشحال شی خوشحال علماء اکرام مخی سورت کیوی چی دا مؤمنان مدد بزکو ما دلتا دغین نمونه دا او گورا او رومیان چی مغلوب شلا سنگا می بیاز درور اور غالب کرلا تیشوا نواقع ذکر شوا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَمَ الْمُحْسِنِينَ آخر کیوں جادو فینا لنا دنم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَمَ الْمُحْسِنِينَ عدلت دائی تفصیل دے فسبحان اللہ حین تمسون ولو الحمد فی السماوات دیشوا دارنگی سورت عنکبوت کے امر بالحجرت دلت امر بالاقامت فاقم فاقم فاقم سو ذربی یو ذربی فسبحان بیابی فاقم وجك للدين انا بیا براشی فاقم وجك للدين القيم زيب زيب دتراشی فسبحان فاقم فاقم فاصبر فاگانی بڑی راضی داوود سورت دا البشارۃ بالفتح بعد الابتلاء البشارۃ بالفتح بعد الابتلاء خلاصہ دی سورت دا دا پدریو بابونو دے اول نولس آیتنا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ پورے نولس آیتوں نے دی پدی کے اول دلائل عقلیہ اے ملی صحبہ پدی کے واقعیت اشارتا اور مسلمانان تا بشارت تے پا نصرت سرا اور زجرن دی لپا دا منکرینو اور دارنگی زجرن لپا دا مشرکینو اور اس بات تا قیامت دیم باب دا شلم آیت نواخلا نو آغا آخرہ پورے شلم آیت نواز انتر آغا آیت نمبر 42 پورے آغا کان اکثر مشرکین دے دے پورے دیم باب دے اور پا دے کہ دلائل عقلیہ و بمبانی دا دیر زیاد دلائل عقلیہ ولس دلائل عقلیہ بیانی گی دیم باب دا فاقم وجہ کل دین القیم تفریعات پا ما سبقا بانی زجر لپاد منکرینو اور بشارت لپاد مؤمنینو فاخر کی بیائی اور دلیل عقلی آگے تب دلیل عقلی سرا آفاقی نہ پس با دلیل عقلی ذکر کی گئی آگے تب دلیل عقلی انفوسی ہوئی ہو ٹھیک شوا اول لب ان واقعی ازدک ہے اور بیا دغیر سے صورت ہوئی ہو اور دا صورت دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پی پارا دا سی دلیل دے لکدا مر چپ نیم اسمان کی اتری گی چ محمد رسول اللہ دو خدے بر حق پیغمبر دے مکہ کیوں پیغمبر علیہ السلام روم اور فارس پر خپل مینس کیوں جنگی دل رومیان آل کتابو فارس مجوس ایرانی مجوسیان چو جنگی دل روم مغلوب شا فارس غالب شا مشرکین مکہ خوشحالی شو روک رہا او زم مرگر استاس مرگری سکره او تختول شکست ولا ورکه دا زمون تازه شکست درکو یارز وګوره داسه وګوره داسه مؤمنان ډیر خفه او پیغمبر هم ډیر خفه سورۃ روم راغه غم مکه وی اورز بدار رومیان مغلوبا غالبان شي په فارس به ضرور کم فی بیز سنینا ابو بکر صدیق چې سورۃ واردن بار تروانو جواب تروانو کفار ناس دي وګوره کنا رومیان دل مغلوب کړل کې نه حات صدیق وی دریو کالو کې دنه دنه بیا به دا رومیان غالب کیږي کفار وی چې نشي کېده راځي شرط تړو لسلسو خان که دریو کالو که غالب نشل زبر اللہ سخان در پوما او که غالب زبر اللہ سخان راکے کافر تو بیم نے خلف توی تو برا کر شرط تو تر لش آئی وقت شرط حرام نو چراغی صدیق اکبر نبی علیہ السلام تے کافران و داسی بھی ما خورس شرط تو تر نبی علیہ السلام ابو بکر تا تا چاہ چا دا بیزی سنین چکم دریو کالو تاوی ایسو تاوی وی کم سے کم دری او زیاد نہ زیاد نہ دا خو ته تین نه شروع کی نو پوری دا دې سوکړه ای سوکړه وی زد فی الاجل وابعد فی الخطر وابعد فی دا زد فی الخطر وابعد فی الاجل لا شا شرط زیاد کا نیٹو گدا کا صدیق پر لائے روان دے نو کافر ته بیا واسو کوئی پیخمانہ خو نہیں کنا وی نمر سو پیخمان ننا سو پیخمانہ اخکاری مر پیخمانہ نیم راز شرط نور گد کا وی سو وینا کالا سلسلو خان بیزا ٹھیک دا سلسلو خان اللہ اللہ بار تقدیر مختصر دا چه دا روم پا فارس غالب شا او دا کل چه غالب کے دا مسلمانانو ڈبل خوشحالی وا پا دا غیر ازوانی غزو بدر غزو بدر کی مسلمانان غالب شل آل تک روم پا فارس غالب شا او باز روایت تو کرنگو دغو حدی بیا بارحال دلتا چکر دا رومیان مغلوبیت نفس تا غالب شل صدیق اکبر مندک رسلو خانی تناوڑا چس اگه وقتی شرط آرام نو نبی علیہ السلام تو ارام دلتا نسل نبی صاحب صدیق سکے خیر ورکا چالا مرا خیراتی سل نسلو خانی و خیر تی ورکا خان صدیق مقابل سو کولشن زسل پیسی نشی من کولی سل او خان پس لار چه منده که دوخ تا پوسو که چه اوخ پسو پیسو دی پوشه گنا الله الله علیف لامیم غلبت روم مغلوب کرشوی دی رومیانا فی ادن الارضی پی نزدیز مکه داربو ادن الارض نزدیز مکه داربو چه دا ازراعات یا بسراو وهم من بعد غلبهم دا غلب چه دیکنه دا مصدر منصوب الى المفعول ده وهم من بعد غلبهم اضافت تا مصدر مفعول تا وهم من بعد غلبهم سيغلبون او دا رومیان چه دی من بعد غلبهم اي من بعد غلبت فارس عليهم سيغلبون او دی پس دا غلبه دا فارس نا پا دی بانده زرد چه ضرور بشی تیک شوا یا دا سمانه بشیخ کولا ومن بعد مغلوبيتهم سيغلبون مصدر مبني للمفعول ومن بعد مغلوبيتهم سيغلبون اديس پس مغلوبيتا زرد چه ضرور و غالب بشي في بيز سنينا پسو کلونو کې بس او دا کله ضرور شو وي غالب شو روميان په فارس په غزد حديبيه يا غالب شو روميان پر د يوم بدر اچې بدر شي د مسلمانانو ډبل خوشحالي شو او دا روم نه دی روم دا د عیس اولاد کې دی او عیس د اسحاق علی السلام اولاد کې راځي روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم علی السلام فی بیز سنینا په سو کلونو کې لله الامر من قبل خاص الله د اختیار د غلبی من قبل مخکې د مغلوبیت دوینا او من بعد او پس د مغلوبیت نا مانس شوا که رومیان مغلوب شو نو الله په حکم چې غالب بشي نو دی الله په حکم تفسیر معایمی لکی لله الامر لا لشرکائهم ولا لانفسهم الله له اختیار لا لشرکائهم ولا لانفسهم نه د دوی اختیار شته ان د شریکانو ويوم ذن افدارز خوشال بشي مؤمنان فمدد تبار تعالى سرا مؤمن بم خوشال شي زكد آل كتابو كنا نبا كتاب والي كي نسبتو ينصر من يشاء الله مدد كي دي چاچ رادو كي وولا زيد الرحيم الله دي غالب اور ميربان اوز گورا دا دعوة بار بار برازي او گورا وصل احتماعاتو گورا بیا بیا دی نصرت خبری دی فانتقمنا من اللذین اجزمو وکان حقا علینا نصر المؤمنین ای بیا شپیتمو گورا فاسبر ان وعد اللہ حق ینصر من یشاء دا سوا ینصر من یشاء وکان حقا علینا نصر المؤمنین فاسبر ان وعد اللہ حق وعد اللہ الله وعد کر دوسرا وعدہ الله خلاف دخل وعدی نه کی لیکن اکثر خلقنا لا یعلمون نفری یعلمون پیجن داخل کافران ظاہرم لحات دنیا او دیکی اشارہ دا تنکیر لتحقیر و تخصیص دے سن سرگو اصواد انہوں لکی خان تفسیر ابو سعودنا دا تنکیر ظاہرن کی تنکیر لتحقیر و تخصیص دے پیجن دوی ظاہرم لحات دنیا سمانا اغس معمولی سرسری فیدی دا جوند دنیا احال دا دی چه دا آخرت بے خبر دی لکه تنوین تنکیری شو نمانا نپوی گی دوی مگر ظاہری اسباب دا دنیا باندی چه کسو خرو او سبق خرو او پتے بسی او دا بسی دا بسی او نور بورتیس پتن لگی حسن بصری سے فرمائی ابن کثیر قول دی او سراج المنیر ام لکل دی او تفسیر سمرقندی ام لکل دی هر یو چه واخر نواخر دیر پار افز گرزیدن با دی دغی پا سراج المنیر پسی خدا خبری دا شیخ ما پا دیر کتابونو کیو کتے الحمدللہ آئی با دا خبر اکولا دا صفحہ دا سراج المنیر ام لکل دا او سمرقندی ام لکل دا ابن کثیر ام لکل دا فقال حسن كان رجل منهم تاخذ الدرهم ويقول وزنه كذا ولا يخطي او دي بنا خطا کی لیکن دین اخ خبر ابن کثیر لکھ لینا اگر دے مزیدار رہا لکھن یو ٹکے پکے سوا دے بس اے قال حسن بصری والله لا بلغ من احد بدنياه ان يقلب الدرهم على زفره فيخبر كاب وزنه وما يحسن ان يصلي لكن روپے واخلی کنا وزن تولا سنا داس جکیری تا تبی الکا کلو دا الک نیم کلو دا ولا يحسن ان يصلي اگر تو چ مسکی سفر دی داس کنا پتور تنشتے اوسم دا سنا د دنیا مہارت دیر زیاد شو او دینی تعلق ختم شو وهم من عن الاخرت غافلون اهم غافلون ادی دوی دا آخرت نبی خبرا آخرت نبی خبرا ابن کثیر وی الکفار یعرفون عمران الدنیا یاد کخا الکفار یعرفون عمران الدنیا وهم فی امر دین جهال کافران چی دے دا دنیا امارت آبادی پیجنی خوبکار دا دین کی جائلان دی جاز خوب دلوالو زی لیکن دین کے پتہ نشتے خدای رسول نہ پیجنی اولم یتفکرو دو ترجمی یاد کا اولم یتفکرو فی انفسیم آیتوی سوچ نہ دے کریں فی انفسیم یو مانا فی انفسیم چی انفس نمرال قلوب شی او دا محل دا فکر شا او ما خلق اللہ و سماوات دا بیان دا متفکر فی ہی شا نمانا اولم یتفکرو آیا داخل سوچ نکی فی انفسیم پخ پل زنو کی تیشوا چه ما خلق داز بچی با پکی پختو کراولے چه ما خلق اللہ و سماوات و لرزا چنی دی پیدا که اللہ اسمان نظم کی وما بینو ما آغا غشی چه پمیان دزم کسمان دے الا بالحق مگل پار اظهار دا حق و اجل مسمع دا پا حق عطف کا و اجل مسمع اے و بی اجل مسمع اللہ سے پیدا کری دی اظهار حق دی پارا او پا اجل مسمع باندی و اینا کسیر من الناسی او دیر زیادت خلقنا پا ملاقات رب خامخا کافران دی بلا مان جناب چی فی انفسیم نمرا زواد شی او ما خلق اللہ دا مستقل کلام دی نمانا اولم یتفکروا فی انفسهم آیت خلق سوچ نه کرے په بار د خپل نفسونو کې چوکرات سوی او د سنا جوړ شوی او د سنا پیدا شوی او څنګه جوړ شوی دا ما خلق الله مستقل کلام چې نه ما خلق الله او نه پیدا کړی الله اسمان نظم کې الا بما بینهم الا بالحق وان كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون او بشک دې خلقنا وملاقات رب انکار کوونکی دي تخفیف دنیوی اولم یسیرو ایدی سینای که بدیز مکا چه دوی کتل سرنگیو انجام داغا چا چه مکی دوینا تیر شوی دی و اغیی سخت دوینا پا طاقت کی و آثار الارزا اگو سعود مانا کی یاد کا پاسار الارزا و آثار الارزا سمانا او دیبا کرل از مکا و آثار الارزا او دیبا کرل از مکا و آثار الارزا او دیبا گیوی کول از مکا اے زرعو وقلبو زرعو وقلبو او دی آباد کروی اکثر مامروها زیاد آغا بادینا چاری مکو آباد کری دی پخوانی معماران تاسو نخو ہندوستان تا مگا تلو آل تا مگیو جیو کا تا نو اغیی که دا کٹ نا غٹی غٹی غٹی وی پچت کے پرتی وی چی دا چا سنگی خیر او پخوانو مصریانو به د ګټو دیوال داسې جوړاو چې سنه مصری د خښت نه جوړ دیوال خښت نه تاله داسې دیوال نشي جوړلې حالانکه خښت په یو کلبوت کې غټا او نری برابر جوړي او بیا ورته پړې اخی او لاټوی ورته اخی او لرګې ورته اخی جنانه کوګ نشي او بیا په پرېته لازم دی لوی مصری و او په خوا به بغیر د لاټوانو نه داسې دیوال به جوړ کړي چې سنه به حیران پاتې شي اسر مما امروها وجاتم رسل بالبينات اراغلا غيتا انبياء المسلمين بدلائل السرا پس نو الله پاک ليظلمهم اي ليظلمهم نو الله پاک چذاب کرے وی بغیر ذمنا معنی بیا دکھا ليظلمهم اي ليعذبهم بغیر ذنب نو الله چذاب کرے وی بغیر گنانا لیکن وا خلق انفسهم فقل نفسنو يظلمونا ظلم دا کاو پس سرا که گناهون سرا یظلمونا به تکذیب رسولهم فزان ظلم کرو به پیغمبر نبوت نه انکار کاو زان مان ظلم کرو چه شرک کاو ثم کان عاقبت اللذین دا اسو آت رس رازی کنا دا اسم دا کان مؤخر ده او دا عاقبت نه ده دا خبر دا کان ده دا عاقبت ها خبر دا کان ده نمانا بکی ثم کان سوء بیاو اغا ناکار عذاب السوء اسم دا کان دے نمانا ثم کان سوء بیاو ناکار عذاب عاقبتا خبر دا کانا عاقبتا غا چا اصاو چی شرکی کرو انتا لیلیا ندی وجن آچ نسبت دا درو کولا پایتن دا اللہ سرا وکانو بیا استازیون ورغیباتن سر ٹوکی کولی الله ذات چول پیدا کی مخلوق نبی آب دوباره پیدا کی او خاص اللہ تجو واپس کی دلو او پرز قیامت او کلا چه قائم شی قیامت و یوم او کلا چودری کی قیامت ناومید بشی مجرمان او نبی لپاد مشرکانو من شرکائم دوزی شرکانو جوڑ کر شونا شفاء سفارشان وکانو بشرکائم کافرین ای وزی پر پر شرکان انکار کرون کی و یوم تقوم سا او کلا چودری کی قیامت نو یوم زی اتفرقون و دغرد بخلق تسنس شی دلی دلی بشی سنگا آغا کسان بشارب چو چا ایمان را ارجا ملکی نیک فهم فی روواتی یحبرون ای وزی پر باغی چودر جنت بیا بیا خوشحالو لشی یحبرون خوشحالو لبشی سمانا پر هر سات خوشحالی خوشحالی دا یو حران و بلا بلا حران و بلا و غلمان دی و جنتو ندی و باغات دی و خوراکو ندی و دیدار در رب دی و خوشحالو لے بشی اللہ دن خوشحال کی و اما لذین کفرو آکسان چا کفر کردے اور نسبت دروک زمگایتنو تا اور نسبت دروک ملاقات آخرت تا فولاک فی العذاب محضرون تیو پازاب کے حاضر کرشی فسبحان دا جملہ انشائیہ دا زکت دا لفظن سبحان انشاء دخا لیکن پا اصل کی دا امر کا فسبحان اللہ حین تمسونا اللہ ٹھیک شوا جملہ انشائیہ دا زکت لفظن انشاء دے لیکن مانن دا فعل کا امر کا فسبحوا سبحانا فسبحوا سبحانا پاکوالے بیان کے پاکوالے جملہ انشائیہ لفظن اور مانن خبریہ نمان فسبحوا سبحانا پاکوالے بیان کے دلہ پاکوالے بیان الوسرا یو یاد سبحان امر کا فسبحوا سبحانا پاکوالے بیان کے دلہ پاکوالے بیان ال حضرت پوی چدام متعلق دے ابتدا دے سورت سرا چار آیت نمبر چار دے اگر آیت نمبر چار ویوم ایزن یفر المؤمنون اپا دغا رزبا مؤمنان کامیاب شی چکل مؤمن کامیاب شا فسبحان سمانا فسبیو سبحان کمال بیان کد اللہ کمال ٹھیک شوا فسبیو سبحان کمال بیان کد اللہ کمال حین تم سونا کلچ ما خامی کوئے وحین تز بیونا کلچ سار کوئے ولو الحمدو خاص اللہ علی صفتنا فی سماوات پس ماننو پس مکا واشین بو ادما زگری وحین تز بیونا چماز پخین کوئے سوش لو تم سونا ما خام تز بیونا سبا سار موس تز بیونا سار موس تم سونا ما خام موس عشی یا ما زگر موس تز بیونا ما پخین بول موزونا بکرالا یخرج الحی دلیل عقلی دے اور علت برائے غلبہ علت برائے غلبہ یوم ذن یفر المؤمنون ولی یخرج الحی اللہ جندی اباسی جندی دمڑونا امری اباسی دجندونا اور آباد از مکا پست بنجر توبہ وکذالک تخرجون دغه سی بتا سو وخت لشه لکه مړی د جندی نو وخت شي او جندی د مړی نا مؤمنان لا اور رومیان اللہ غلب کفارس اور پا کافر عمر کولشی دارنگی اس بات تا قیامت تا دلیل دے اللہ عباسی جوندے دا مڑینا امڑے دا جوندینا اللہ عباسی دازمکا پس تا بنجر توبا اللہ دازمکا بات کی پر باران رحمت سرا وکذالک تخرجون اس بات تا قیامت داسی بتاسو اوخ کلشی لکا سنگا چھ برنی باران اکتنی دا فصل تی غنر آروان دارنگی او بشی حکم در رحمان او قبر نبوزی ہر یو انسان کذالک تخرجون او دا پر عبدی دیر آسان او من آیتین خلقکم او دی صورت امتیاز دغا دے چھ بدی صورت کے ناشنا ناشنا دلائل دی و من آیاتین او نخود قدرتنا ان خلقکم من تراب پیداش تاسو دے دخاورنا تاسو دخاورنا جوڑ کری ہے تاسو پیدا کری ہے دخاورنا نسمانا من خود خاور نہیں جوڑ من خلقکم من تراب یا خو آدم تے مراد دے خلقکم من تراب ستاسو پلار دا خاور نہ جوڑ کرے دے یا تراب زخت دوارے ہو خلقکم من تراب مادے بید شوا تیشوا سمہ اور نطفہ مادے قریب شوا ان خلقکم من تراب پیدا کرے ستاسو اصل چے آدم دے اگر دا خاور نہ اور بیائی تاسو شروع کرے تاسو پیدا کرے دا نصفینا سم میدان تم بشر بیا تاسو انسانان دا وخی او دا وخی وینی ازان تم بشر جلالین لکی سم میدان تم بشرون اے من لحمن و دمن بیا او گردل انسانان دا وخی وینی تن تشرونا چو بزمک خوری گئی قیدہ خدا وا چو دا ازام مفان جاتیا دے او ازام مفان جاتیا پس تفان رازی او دل تے دا سم مندراؤڑا سم میدان تم حل تو فائز آنتم پکارو علماء لکی زکا اکثر دا ازا پس دا فان رازی وفا جاتی اکثر دا فان رازی دلتے دا سم نراؤڑا ولی چاہ صورت حج اور صورت مؤمنون دا تیادی چی دانا چی نطفوی جو بشر شوی ننشتا ادوارو نطفی نمی علاق اکرا علاقی نمی مزغ اکرا بیامی مصور اکرا غیر مصور اکرا او بیا می غزان له هم کرا او بیا په غوخه اوخه جولا ثم شان او خلقن ثم ذکر او ادوار حذفتی و من آیاتی بعد نه خود قدرت ان خلقکم من انفسکم چې پیدا کړل پاره د فیض ساسو ستاز جنس نه جوړی لتسکنو الیها بیان د فیض ان خلق لکم کی ذکر د فیض لتسکنو کی بیان د فیض وجعل بينكم الله كرذول له پمنس تاسو کې موده خزي خاون پمنس کې موده مینا ورحمه او ترس یعنی اثر د محبت دې څه مطلب شو خزا خاوند او گورا سڑیا استاد جنس نے تال در کر خدا استاد سو پیو بل سرمینا او بیا رحمتن اثر د محبت سشے بچے بچے پیدا شد دوارو نا نقد نمور داگی نمڑی جن پلار ادی دوارو مشترک د محبت مرکز این فی ذالک الآیات فدیکت عبرتنا لفاد آقوم یتفکرون آتی سوچ کئی پمن آتی خلق السماوات بل دلیل او گرا اللہ دا قدرت نخونا جوڑک دسمان نو دسمکو پا اختلاف والسنتکم او اختلاف دا جبو پس کی اختلاف دا جبی پی اعتبار دا لغت پی اعتبار دا طرز پی اعتبار دا لہجی سرا لغت لبو لیجا او گرا لغت تا سوک پختو سوک اردو سوک پنجابی سوک فارسی سوک انگلش سوک عربی بیا عربی کی لغتنا تو پختو کی لغتنا پنجابی کی لغتنا فارسی کی لغتنا ہر سکے جدا جدا جدا جدا سوک ٹکرے خاور تو سوک ٹکرے سادر تو سوک ڈنگر غوان تو سوک ڈنگر خوار تو کہنا بیا پر لغت لغتنا لغتنا ستا اختلاف جنتکم لغت لے جا لے لبو لے جا او دو لغت اختلاف والوانکم درنگون اختلاف او گو صورت یو اندامون یو اور طول و عرض برابر او دی ہر چاپ چہرہ کی اللہ نخد امتیاز دا سی خدا چی بلن دے ممتاز او سپور چاو نوی حتی که چی لیونیو منوی چی پلار تا او دی چا معشوم نیولی چی بچی آسا چیزو کورتا ایز ما بچی آن دالو چی پیوال زال ممو آغلا ہر بچی پا دی چہرہ کی ماشاء اللہ اللہ سے قدرت خپل دا قدرت امتیاز اخی دے تو گر ہری اسرے چھو گر بلن ممتاز دے و اختلاف احسنتکم والوانکم بشک آپ دی کبرتن دی للعالمین عالم تا مخی تفکرون وی او دلت عالمین وی داولی علکا فیدہ دا ناری نو زنانا علکا فیدہ دا ناری نو زنانا افیدی دا ما شمانو ہر سوک پی پوئی گی طالبانو خوال بتا اختلاف دا لغت اختلاف دا لبو لیجی ہم موقوف دے پا علم و آیات للعالمین چا چاہتا پتے چی دا انگلش دے چاہتا پتے چی عربی دا چاہتا پتے چی اردو فارسی دا ناکو دا علم خواند بے زکا اختلاف نتیجہ سرانا اختلاف دا جبی او درنگ دا پت دا پوئی گی بسوک آتم پی پوئی گی وامن آیات منامکم او باید نخو نخو بستاز رش بی اورز او لطول ساز دی فضل باری تالا فمال تجارت او فعلم و پونر او پا دیکی برتن دیل پادا قوم یسمعون چی دا خدای حکم آوری او بل دلیل او اللہ دا قدرت نخو نو گنا خیطا سا پرک پرک خوفا یری دا مسافر و تماغ امید دا کوربا خوفا یری دا باغبان تمان امید دا زمیدار اوری د برن باران اجندگی پر سز مکا پس بنجر توبا بشکا پا دیکی دیبرتنا لقومی یاقلون چا اقل اخلی او گر اقل مندا زمکا دی قوچوا چا باد اکرا او باران پاکی چاورا وارو بل دلیل ومن آیتی دلاللہ دا قدرت نخونا انتا قوم السماو او در دل دی اسمان دی والارض او دزمکی دی بی امری پوکم دلاللہ سرا سم اذا داکم دعوتن بیا چکل اللہ آوازو کی تاسو یو آواز من الارض دنیز دینا اس مکر ایر دنیز دینا دے دنیز دینا زکر چی آواز بے اسرافیل کی ہر دینا چی کئی وار سرے بدا سے محسوس کئی چی زمان پا وقت کے چگا دا اذا انتم تخرجون پا داغ وقت کے بتاسو زی اس گورا ملی سیبا من آیتی یوریکم البرقا آلت ان رانر ادلت من آیاتی ان تقوم السما دلت ان راوڑا دا ولی زکا دا ان مصدر دے او دا تقوم فیل پتاویل مصدر دے او قیام دا سمان خامیشہ دے و ہر دے کنا انتقال پا کندر آسی او آل تکی یوری کم البرق ذکر کا آنی رانر زکا چی برق ہمیشہ نی کلوی و کلنا او بیا دلتا ہو گورا اذا انتم تخرجون دلتا سم رانر آل تمہ کی سم ہو کنا سم انتم تنتشرون او دل ترانر چه سمم اذا انتم تخرجون سمم رانر ولی زکا پا سمم کی تراخی دا او دا خروج دا خلقو دا خمر اے دا آواز اسرافیل پسی متصل دے نکی پا تاخیر سرا زکا سمم را نر اذا انتم تخرجون ولو من فی سماوات خاد اللہ پا قبضہ کی دی ارا شیئے چی براو کتا دی کلن لہو قانتون طول اللہ تدی منقاد قانتون قائمون بشادہ طول اللہ تدی منقاد علماء لکی کل من فی السماوات والارض لہو لا لغیره کلن لہو قانتون طول اللہ تدی منقاد اسمانون والا اسمکو والا طول منقاد دی اس سوال دے کافر کو منقاد نہ دے مشرق کو منقاد نہ دے نو انقیاد شرعی نہ وئی انقیاد تکوینی وئی کل لو قانتون تاسو طول اللہ تے منقاد تو انقیاد تکوینی سرا کافر چنا جوڑ شی نہ چاہتا منقاد ہاں کہ تو دنیا لوئی نہ لوئی کافر آو چ مصیبت پہ راشی نہ منقاد بیا کنا جان بیا تب نہ بچ کول شی جان دے مصیبت بچ کول شی انقیاد تکوینی والذي الله ذات يبدا الخلق پیدا کی مخلوق اول ثم يعيد بیا دوبارہ پیدا کی وهو اعون عليه وهو ضمیر چاته راجی دے خستہ تعبیر چوک شنو بڑے رخی جو هو ضمیر راجی دے مذکور تا اے يبدا الخلق بد ایادی دوار تا خو په تعویل د مذکورن سره چیرته اعتراض پات نشی وهو دا مذکور اول پیدا کول دوبارہ پلا دی رسان پس دا خر ترجمہ دا سوگ مانکی چوہ ہوا دے اعادی تشار دا وہوا اعادی تشار دا نمانا وہوا او دا اعادہ اللہ بنی دا آوانو دیرہ سانا ادھر تے آوان راوڑا اللہ بنی دا دیرہ سانا جواب دا چې دا اس میں تفصیل پمان دے ہائی جنون سر دے ٹھیک شو دانا چی نور سے پکران دے دا پیلی رسان دے وہوا آون علیہ وہوا حیون علیہ اور دا پا لازی آسان آون اس میں تفصیل پمان دے ہائی جنون سر دے دریو توجی دان دا وہوا آون علیہ دا آونیت اس میں تفصیل پیتباز دا مخاطبین سر دے وہوا آون علیہ اور دا ایادا پلا ڈیرا سان دا پنس تاسو زکه بد اتاسو تکران وی یو شی جوړول گران وی ا یو شی خراب کی سمول انسان ماول پیدا کول په مقابله کې یاده استا پنس آسان دا چې بد ادی من لري دا نو یاده نه ولې کین کار یاس اهونو اندکم اهونو حینن او هو مذکورین چې تراځ ختم شي ولو المسل اعلى اد الله صفات دې ډېر غټ شیخ مان وکړه ولو المسل اعلى اوس کا کیا کہنا بس اسمان نظم کو کې دای لوی صفات نه دي اسی شه دي علماء لیک الوصف بالوحدانيه د الله صفات دې اعلی دي الوصف بالوحدانيه یکتا دي ذات کې یکتا وصف کې یکتا فکار کې یکتا یو یو یو او اولو دا باری تعالی مطلق دا گر زافینا الالا فی سماعت الارض ولذی الحکیم غرب لکم مسالا دا بیان توحید بیان دا توحید پا زمن دا یو مثال بیان دا توحید پا زمن دا یو مثال اللہ یو مثال خی اے مالدار خلقو ستاسو نوکران دی او ستاسو خزانه دا تاسو په خپل خزانه کې د خپل خزانه کې د نوکر اختیار برداشت کوي جواب یې نه ما یو تفسیر کا تاغی دی عجیب خبره کړ دی یو مالک دی دای خزانه دا دای اولاد دی دای خزانه دا دې شو آیا د دې مالک په دې اولاد کې په دې مال کې او په دې خزانه کې دا مالک شرکت نوکر غواړي شرکت نوکر برداشت کولی شي اے سڑیا چا پخپل مال اولاد کی تدا نوکر شرکت نیشی برداشت کولے حالانکہ تو نوکر یو شے یائے دا سے پکیو آئے من انفسکو تو استان نوکر یو شے یائے تم انسان اغم انسان چا تخپل پہ اختیار کے نوکر نیشی برداشت کولے چا ستا استاد نوکر بیا مشابت تے بلکہ این یو دجیو جنس نے اللہ ویزو خپل کارخانه کې اختیار د غیر جنس څنګه برداشت کوم اصلي باندې پوښو ايو کتاب دې خسته خبره کړه او الله ته ولد نسبت کول کنزل دي او عیب دي څنګه عیب دي د جنس نا چې جنس پیدا شي عیب نه دی، خو چې جنس غیر جنس پیدا شي عیب دی. خدا نه خواست دا زنانو نه ماشومان پیدا کیږي، خوشحالی کنه خلک خوشحالی کی. خدا نه خواست کې یو زنانی نه سپرنده سو درنده سمار سنجے لڑم سمرغه پیدا شي چاته بیا ښکار کی. د جنس نا خلاف جنس شی پیدا کېدل عیب اور مرض دی. الله زما مثل خصوصته ما ظالمانو غیر جنس شی ما ته منسوب کوي، ما عیب جن کوي، ما داغدار کوي د پلیز زامنو هرې خوش ځکه او شرک بخله کیږي نه، هر سو بخله شي شرک نه بخله کیږي. الله ضرب لكم مثلا بیان کړی د الله پاک لپاره د پوه ستاسو یو مثال. من انفسکم ابتدائی حدث منتظم من انفسکم چې دا مثال ستاسو د جنس نه راغسته شوی دی. څنګه حل استفهام انکاری او من تبیزیا حل لکم مما ملکت اشتی لپاره ستاسو باز راغست غلامانونا چې مالک تی خلاص نستاسو من شرکا آئے سوک شریک استفامیا من شرکا آئے سوک شریک فی مار دقناکم پاگا اولاد پاگا مال پاگا جیداد پاگا خوزو رزقناکم چمک دل در کری دی فانتم متفرق نفی مانی فانتم فی سوا چی بیعتا سوپ دی اختیار کشے برابر او داس برابر تخافون اوم چی یرکو ایدنو کرانونا کخیفتکم انفزکم پشاند یرستاسو دخپل جنسنا انفسکم نو ځان نه دغه ورخه انفسکم په شان د یار استاسو د جنس تاسو نه چې احرار دي لکه ضرورونه دي ضرورونه ا د یو پلار اولاد دي ا د پلار دو کناله پټه دي د تقسیم شو یو کنال یو رور واغسته بل کنال بل رور واغسته تیک شو نو اوس په دې کې خو دا یو رور د بل رور نه د شرکت خوف کوي لکه دا چې مالدار وي نو دوی د نوکرانو د شرکت خوف کوي الکه کې جگړې خودرونو په پخپل مینس کیږي د نوکر سره کار دی مالک سره دلته وګوره تخافونهم متفریق سپه نه فیمانه ا یریږي تاسو د دوی نه په شان دی یری د خپل جنس سمانه آیا ستانو کر هغه اختیار ته ځان سره برابر دی آیا تا خپل نوکر په شان د احرار وګرځي چې تا خپل نوکر په شان د احرار او آزاد نه ګرځي خپل نوکر ځان سری صدر په اختیار کې نه برداشت کړي چې خامخسته تاسو په خپل منځ کې مناسبت مجانست موجود دی زه ځان سره شریک څنګه برداشت کوم. الله موږ دارنګ بیان وایتونه د قوم یاقلون بل تبا ازراب د یاقلون نه خده اگر چې حضرت په فرمایل چې بل ازراب دی د جمله مقدر نه ما بقیا موضوع شبه ته حضرت پیسې اې دی بیان نه پستا په منلو د مسله کې څه شک نشته نو ولې شک کوي اتبارزین ظلم عوام خواهش پسې روان دي او کله یاقلون نشي بشک اپ دې کې له عبرت افاد عقل مندو خو بل عقل چرته اخلي خواهش پسې روان دي عقل چرته اخلي خواهش پسې روان دي بل اتبارزین ظلم بلکه ورپسې شوې د مشرکان اغوام د خپل خواهشاتو بغیر من بی دلیله فمن یادی نسوک ده چلار اخی من اغا چال را ازل الله و چلا گمرا ساتلی او نشت ده پازی مددگار فاقم و جاکا وکی ده علماء دا فاقم فا تفریب ما سبقا ازا سبتا فا تفریق هر کلاچ سابس سیشه وضاحت توحید پا دلله و سرا او ثابت سرچ مشرک سخا اس دلیل نشته سواد اتباعی احوانا فاقم و جاکا و کلت اسا تخبر ذات پا توحید بانده او حضرت بکلوی فاقم و جاکا بیان دا اصول دا غلبی اصول دا غلبی اگر پیزه اصول بیانیگی و یوم ازی ینصر اللہ ینصر من یشا اللہ با غلب در کئی اللہ با مدد در کئی اصول سودی پینزہ نمبر ایک فاقم و جکل دین حنیفا یو اصل کلک اسات ازاد اخبر لپاد دین دین توحید بداسی حال کی چی یکسو فطرت اللہ لازم نسید اللہ دین آغچ اللہ بی پیدا کری مخلوقات لا تبدیل لخلق اللہ درے ترجمہ خلق پا معنی دا فطرت او خلق پا معنی دا تقدیر. چه خلق پا معنی دا فطرت شی او تقدیر شی ولا پا خپل معنی سردا یعنی نافیه ده. لا تبدیل لخلق الله نشت ده بدلی دل فطرت اللہ لرا. اللہ چک مخلوق پا کم فطرت پیدا کرده دا فطرت نبدلی گی. یا تقدیر مانو کا لا تبدیل لخلق الله نشت ده بدلی دل دا اللہ تقدیر لرا. اللہ تقدیر نبدلی گی. درمه توجی چه خلق پا معنی ده دین شی او چه کلا خلق پا معنی ده دین شی نو نفی پا معنی ده نهی شی. لا تبدیل لخلق الله لا تبدلو خلق الله مبدلو اید اللہ دین. او مفصل لکی لا تبدلو توحید بشرک ذالک دین القیم دا توحید یو داسی دین ده القیم قائم و دائم غیر منسوخ. القیم قائم و دائم غیر منسوخ. لیکن اکثر دخل قرآن پویگی منیبین اصول دا غلبی دیم منیبین ایلی نکونو منیبین ایلی او دیکی صفات مؤمنانم دی شیطان سو رجوع کنکی اللہ تا واتقوه اصول دا نجات اے دا غلبی پا دشمن بانده واتقوه سانبت که دا شرکنا دره واقعی مسلحاتا سلورم اصل پابند ایسر موز کوای ولا تکون من مشرکین پیزم اصل اما گرده دا مشرکانونا. مشرک سوق دی المبدلین لدین اللہ مفسر من اللذین فرقوا دینهم مخی صفات مؤمنان و بیان شلو اوز دلتا عادات قبیحہ دا مشرکان و بیانی من اللذین او دا بدل دا مشرکین ندے دا مشرک سوق دی دا اخل دی فرقوا دینهم چو تکری کرے دی دوی اخبل دینا وکانو شیادی دیو ڈلے ڈلے کلو حزبن هر یو ڈلا بما پاغ دین لدیم چی دوی سخ دے فرحونا خوش آلیانی کئی هر چا اخبل دین نیولے دے آٹوکڑا مات گوڑا او پاغی روان دے. تفسیر کلام المنان دے دکی لکی وکانو شیعا او دیدا مشرکان ڈلے ڈلے منہم من یابد الشمسا والقمرا ومنہم من یابد الاولیاء الصالحون ومنہم یہودیون ونصرانیون شیعا پوش اس پر بیمانے دی خلق ڈلے سبک یہودیان دی سبک نصرانیان دی صابدین دا شمس و قمر دی صابدین دا اولیاء الصالحون دی. از کلام المنان بی عبارتی و بی الفاظی ہی وَإِذَا مَسَّنَّا سَعْزَدِ الْفَ مُشْرِكَ دی آیت ترجمہ کون زکر دارو سو بیا بیا برازی وَإِذَا مَسَّنَّا سَعْزَدِ او کل چورسی خلقو تا یعنی مشرک تا ضرورن تکلیف داو ربهم دیر آمد کی رب اخبل منیبین الیه فدی حال کی چرو جو کہ ان کی اللہ تا پہ اخلاص. مشرک کے مراد دیکھا چزیت ور تورسی منیبین الیه رجوع کہ ان کی اللہ تا دیر پہ اخلاص. ثم اذا ذاقوا من رحمہ ابیا چکل اللہ ورسی دیتا رحمت دا خپل طرفنا صحت وغیرہ اذا فرقوا منهم ناگان یو ڈلے دا مشرکینو بے ربیم پر رب اخپل یو شرکونا شرکی سنگا تفسیر مذری وغیر لکی روح المانی یو شرکون بے نسبت الخلاص الی غیر ہی تعالی شرک کئی وے اگر نسبت اخلاص سن مخلوق تا کئی لیکفر اللہ میں عاقبت شرک کئی عاقبت صدی کفر بی ماتے نام انکار پاگا دین چمگولا ور کردے واد اخلیفے دی پا دنیا کی زردے معلوم بکی اخپل انجام. ام انزلنا علیم سلطانا دا ام پا معنی دا بلتے او امزد انکار مقدر کا ام انزلنا علیم سلطان بل انزلنا علیم آیا صدی خیال دے آیا منگ علی گل دے پا دی خلقو باندے آیا چی دوی شرک کی انزلنا علیم آیا منگ علی گل دے پا دیوانے سلطان حجت فو یتکلمو چی دا حجت خبری کی دوی سرا دا حجت یامرهم بما کان بی یشرکون سمانا آیا چی دا مشرکان چی کم شرک کی آیا منگ دوی سخا دوی لسه دلیل اسمانی را لګره ده چې هغه دلیل اسمانی دوی ته امر په شرک کوي ولی شرک کوي آیا دوی سره په دې څه دلیل ده بغیر د خواهشاتو د نفس نه ټیک شو. وإذا أذقنا الناس رحمة زجر په مشرکینو باندې ادبی آیت باندې علما لیکي إذا أذقنا الناس مشرک ګوري اس وخت کې الله نه یادې مشرک په اس وخت الله نه یادې وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً او کله چې رسول انسان ته ورسو منگا انسان ترامت فرحو بیا تکبر کے بھی وائن تصیبم سیعہ اچورس دیتا مصیبت بما قدمت ایدیہم ازام یقنتون ناگان دوی ناو میدی کئی قلبن و قالبن اس گو رخا مخی رحمت سر ازاق ہے ذکر کا ازاق رحمتن معلوم شوا چ انسان پا معمولی خوشحالی تکبر کئی معمولی خوشحالی اور روس مصیبت را گئے وائن تصیبم سیعہ سیعی نمخ کی تصیبہم لکا ولی لکه چې معمولی مصیبت باندې خلق قنوت نه ښکار کوي معمولی مصیبت دی نو خلق پټ ساتي خو چې مصیبت زیات شي نو بیا خلق ته ښکار کوي لږ مصیبت پټ ساتي ځکه ته سبم سیاتو نه وي او معمولی خوشحالي پټوله شي نه رضا ته ذکر کې فرحا اولم یارو عقلی دلیل او دا رد په ما سبق باندې سمانا اے سریا اے پا خوشحالی تکبر مکوا پا خوشحالی تکبر نده پکار ولی آئی تاغور نده کرے اللہ اغزاد تے بیشک اللہ فراخی رزق چالا چی خوخشی ویقدرو او پیساب ورکی تنگی اے پیساب ورکی بیشک آپ دی کبرتو ندی لپادا قوم چی مان راوری فاتد القربا حقا دفید عذاب دی پار ذکر دا امرینو امور سلاسنہ کا ذکر دا امرینو ذکر امر سالس فاقم و ذکر الدین کی ذکر شو اے ظلم مکوا احسان کوا شرک مکوا مخکر آگئے ظلم مکوا احسان کوا فاتح ذل قربا ورکا خاون درشتی دارتا حق و حق درشتی ورکا مسکنتا ورکا مسافرتا دا بیتر دیل پاس داغا چا چرادا کی رضا اللہ اولاکم المفلحون او دی کامی بے مندن کی دی وما تیتو من ربا یہ دو ترجمے دی زاد المسیح دی آج ترجمہ حل کرے دا خودی کی وہ مسئلے دوا کہہ رہا دو قسم خلق دی یو دعوی چی سود کئی سود خو پی جانے کا نا عام خلق چی سود کئی نو ربا فمان دا سود دا یو رواجی پیسی چی خلق یو بلور کئی ڈالے لیکن ڈالے راوڑ لا لیکن زمان دیزوی سنتی نو تا یو چرگ راولی وصره یو جوڑا کپڑی شی سباد استازوی وی زباد دو جوڑی دو چرگان داولی نو بیاتی داسی وی نو یو بلا زیادتی آئی تا ربا نوی آئی تا حدیه وی فاغی تا اطلاق دا ربا پی اعتبار دا مطلوب او پی اعتبار دا مقصود او پی اعتبار دا منتحا سر ویلشی وی او شیخ القرآن با اربعینیات وی چلا یسیر الرجل بصیرا حتی یعلم اربع من اربع ای کسوی یو لفظ از دکی چه لفظ معنی لغوی صدا او دی لفظ معنی اصطلاحی صدا و لفظ در ربا دی لغوی معنی نفسی زیادت دی او نفسی زیادت حرام نده لگه چه دا کتاب دی پلس روپو آغستی او پا یو لیسی خرص که دا یو روپو زیادت دا دا حرام نده تیشوا او پا اصطلاح کی رباست ہوئی اگر زیادت متفاضلہ بغیر عوض پہ جنس واحد کے لگا غنم پہ غنم ورکی اور زیادت واحد زیادت فاضلہ بھی پہ جنس واحد کے بلا عوض دا حرام دے اس دل تک ربا مانا اصطلاحی چی سود دے نظمانا مخی اگر حکم اور چی دا بالکل صورت بطری سر لگی نمانا دل تک دامن بپا مانا دے علا ہوئے وما آتے تمی ربا ہر مال چور کوئی تاسو پا سودو وما آتے تم علا ربن بشی ہر مال چور کوئی تاسو پا سودو لیر بو فی اموال الناس چی زیادت والیو کئی دخل خود مالنونا فلا یربو انداللہ دا مال نسوا کی دا خود پنیزا ولی شت بقر کتاوی یمحق اللہ الربا اللہ سود ختمی وما آتے تم ان زکاة ہر مال چور کوئی تاسو تو خوشحالی دا نفس را چرا زکات په خوشاله ده نفس او په پاکوالی د خپل مال اراده کوي بغیر زاد الله پاک فولاک المضيفون دا مال ډیرو لکیږي فولاک داخله چي دي هم المضيفون ډیرون کې د خپل مالونو دي زکات سره مال سوا کیږي او سود سره مال تبا کیږي بس خلاص سوره بقره کې موږ دا سوي دي اوس دې متو جي چه دی ربن نا مراد اگر ربای حلال مراد دا لکه مدارک چې وای هغه هدايا هدايې مرادي هدايې چاله چې هدیه ولېږي داله او تحفه ولېږي خو دې ته ربا ولي ویل دي دې هدیه ته ربا په اسم د مطلوب سره مسمى کړی د هدیه په اسم د مطلوب سره لکه ته یو سل روپۍ ورکې ستا خیال وي چې دې په سبا 100 روپۍ لګې نو تا روپۍ ورکړې ده په راضي د 100 روپۍ اگر چې هدیه ده خو نیت سره زیاتول د مال دی رواجن نو تسمید هدیه په اسم ده مطلوب سره سمی الهدیه باسم المطلوب بس خلاص شو پما ته تم ربا هغه مالونه چې تاسو ورکوي خلقو لا مې ربند زیاتوالینا یار بو فی اموال الناس زیات راولې په دې سره د خلقو په مالونو کې فلا يربو عند الله نزیاتی په نزد الله سمانه حرام نه دي او ثواب نشته ده لکه چې تاسو په نیت زیاتوالی ورکړی نو ثواب نشته اګه ته دا غینه تمه نه کوي نو بیا ثواب دي وما اتیت من زکات هغه مال چې ورکوي تاسو په خوشاله د خپل نفس اراده کوي په دې رضا ده الله فولاک المزفون دا کسان ډیرون کې د خپل مال دي الله الذي خلقکم دلیل عقلی په ما سبقا او ترغیب د ساتوري دون وجه الله لپاره سمانا الک الله هر څه الله په نوم ورکوي ځکه چې منعم حقيقي الله دی هر څه د خدای په نوم ورکوي ځکه منعم حقيقي الله دی الله ذاته خلقکم چې تاسو پیدا کړی ہے ثم رزقکم بیا رزق درکئ ثم یمیتکم بیا مرګ درکئ ثم یمیتکم بیا مرنا پرته ژوند حساب دی حل من شرکائکم آشته استاد شریکانو نا من اعزق یفعل من ذلکم من شیء چې کوي د دې کارونه یو شی ستاسو شرکاو کې سوچته چې پیدا شو کی یاد رزق زموږی چاته کی یاد مو اختیارو کی یاد مانا پس ژوند شته سو سبحان توبه توبه چتبی تعالی ما شرکونا زار فساد فل بر تخریف دنیوی او فساد چې دی نقصان د زمکه توي ښا زار فساد فل بر احکار شوی دی نقصان د زمکه فل بر پوچا والباری پا دریاب بما کسبت ایدی الناس پسو در آمالو چکی اغیل خلق ایدی الناس در خلقو لا سنا او بما کسبت نمراد سری اغماسی او شرد دیخا در دنیا کی چه سمر فساداتی دغی منبع و منشا سی شری شرک دی او دغی منبع و منشا اغماسیتون گناہ در مخلوق دی لیو زیقا اوما دا علت دی در ظاہر الفساد دی پارا دا نقصانات ولی اخکار کیگی لیوزیقهم دل پارچ اسر که اللہ دیتا سزا لیوزیقهم الجزا خا چور که اللہ دیتا بدلا بعض اللہ زیاملو دا بعض اغامار چو دوی کری دی یو دیم نکتا لعلم یجیون چه دا خلق واپس راشی دا شرکنا حاصل سشر پا دی دنیا کے چکم فسادات تی او دی فسادات و منبع شرک او گناہ دی اغا فساد دریائی دی او کیا فساد بری دی اکسیڈن دی دریاب کی طغیانی دی طوفانونه دی دا ټول مخلوق د اعمال نتیجه دی قل سیرو فی الارض دا ما سبقه دی پارا تفصیل دی اگر لیوزیقهم دل پار چلا ورکی جزا مجرم تا اگر سیرو اگر کن پزمکا فانظر اگر سرنگی واقبت داغا چا چمخی دن من قبلو چمخی دن تاز نتیر شوی دی کان اکثر مشرکین ایک اکثر مشرکانو حلال تباہ و برباد شد ذلیل اشل فاقم وجہ کل دین القیم دا فات تفریب ما سبقا کا ہر کلا چی دا ثابت شد چازاب مخلوق باندی پوجی نماسیت رازی اور امن چی دے دا پوجی دا توحید دے فاقم وجہ کا ہر کلا چی ثابت شد چامن پوجی دا توحید دے اور عذاب پوجی دا کفر دے فاقم وجہ کل دین القیم فکرک کا ذات اقبل پا دین مضبوط کم دین چه غیر منسوخه دین ده من قبل یاتی یومن مقد دینا چه راشی یورز چه نشت واپس که انکه غیلر ده اللہ نا چه را اللہ یورز اغرز اخکار رکنا نسو که واپس کولی نشی یوم ایدن پدارز یس صدعون تار پتار بشی داخل یس صدعون ایت فرقون من کفرا اغا چه کفرو که فاره کفرو بایده صدا ده کفر او چه چه عملو کنه که فلان فسم یمادون دل پاد خپل نفسونو اسانول کی یمادون معنی خوراول کی ال پاد خپل ځان اسانول کی لیجزی الا یمادون دفارا لیجزی الذین امنوا چلا په دور کې مؤمنان له چامل کې نیکا من فضل پاک بل فضل سرا انه لا یحب الکافرین الله نه خوږی کافر ومن آیاتی دلیل عقلی او په دې کې پیزه انعامات ومن آیاتی او بعضو دن خود قدرتنا ایو سلری یاها اللہ را لگی آواغانی مبشرات زیر ورکن کی در احمد نعمت اولا ولی زیقکم من احمدی نعمت ثانیا او دل پار اللہ لگی آواغانی چه ارسی تازدخ پر رحمت او سکی ارسی چه رحمت باران درم ولی تجری الفل کو بیامری او روانی چه کشتے پر حکم دن اللہ سرا لکه بعضی کشتے پر بادبان روانی گی دالی جون کری او هوا تی نیولی او دایی پزر کشتی روانی ولی تبتغو من فضلی سلورم نعمت او دیل پارا چه تاسو لطا فضل دی اللہ تجارت دیو علاقین بل علاقی تلاش تجارتو نو کئی ولی اللکم تشکرون او شکری ادا کئی ولی قدر صلی اللہ من قبل کا سو نعمتو نشلل مبشرات و یزیقکم ولی تجریہ ولی تبتغو ولی علاقکم تخریف دنیوی امنگا لگلی تانا مخیم بیا اکرام الاقوم دائی قومنو تا پس راغلو دی بیل بجناد بدلائلو فانتقب ناملل زناج لمو بیا منگا غصیو بدل دا مجرمانونا وکان حقا علینا نصر المؤمنین او دا خبر لائق دا پمنگا چه مدد اکو دا مؤمنانو اس حق وجوبی نشر لائق مانو شوان بل دلیل عقلی اللہ ذات تے چرا لگیا واگانے فتصیر صاحبہ چتی دا ورزی فیبسطہ او بیا خوری اللہ دا ورزی فی سمائے پسمان کی کیف شاہ سنگ چلا اگواری ارادو کی بیا ویجلو کے صفا بیا کردی دا ورزی لاندی باندی اگور تغد باران چوزی من خلالی پمینز دینا فیضا صاحبی من یشا اللہ کلچ رسول کو منگا پدی باران آگا چاہتا چیز من خوخشی میں نے بادی دخ پل مخلوقنا ازام یستب شرونا پدا گا وقت دی خوشحالی اظہار کی یستب شرون اظہار دا خوشحالی کی واہ واہ واہ واہ باران شر ہر سشنش لوئی و این کانو دا این مخفف من المساقل او بشکان شاند خبر دادے کانو من قبلو و دا خلق مخ کی ایو نظر علیم مخی دراوری دلو دا باران نپو دوی بانده من قبلی لمبلسینا مخی دی نامیدی که انکی او دا من قبلی سز زمیر چاہت راجی ده بعضی علماء اکرام فرمائی چه من قبلی که زمیر صحاب تراجی ده اگر چودا خلق من قبلی ایو نظر علیم مخی دوری دو دا باران نا او من قبلی او مخی دوری زنا لمبلسینا نامیدی که انکی اسمان کی ورز نوا نو نا امیدو باران نو نو نا امیدو چو ورز رالن امید پیدا شن دیو مانو زمان شیخ بوی چو دا قبلی کی دا زمیر نوی دا کنار دا وقت ندا دا کنار دا سندی وقت نا نمانا اگر چو دوی مخ دا راوست دو دا باران نا خدوی باندی من قبلی مخ دا وقت دا باران نا لمبلسین نا امیدی کونکین والذی ینزل غیث من بعد ما قانتو وینشر رحمتا وول ولی الحمید فانظر الی آثار رحمت اللہ نو اگرا فطرف دن خود رحمتنو در اللہ نخی آثار ما نخا اگرا فطرف دن خود رحمتنو در اللہ کیف یوری الارض بعد موتیا سنگ اللہ بعد کرداز مکا پس بنجر توبا این نزالکا دا اللہ چه بنجر از مکا پوبو آبادی لمحی الموتا خامخا جندی کونک دمرو دے ووالا کل شین قدیر سبحان اللہ ولی نرسل ناری ها زجر ولی نرسل ناری ها او کی کیچری لے گلے منگا کلے گلے منگا ریحان سلے فرعو مصفر را حبدی خلقو لی دلیو دا فصل مصفر را تک زر لظلونو گرزی دلیبو من بعدی پست دی عملنا یک فرونا چنکار بے کاؤ اس پدی صورت کی ناشنا ادلہ بیان سلے توحید تیشوا اس دیزے کی پیغمبر علیہ السلام پریشان دے و حیران دے چی دا سی دلائل بیان شلو او دا کافران ولی توحید نمانی دمر واضح دلائل بیان کار کی اللہ وی فعنکا لا تسمی الموتا خواب تفریدہ پس بشکات نشارو لے مروتا حس نشارو لے خواب تسمی سمت دعا نشارو لے کنو تا بلنا راو اللہ مدبرین چکل شاکی ومانتا بیا دلوم یہ اونیت لال خودن کرم دوتا انزل آلتیم زیدو کمرائینا انتو سمیو تاورو نکه مگر آغا چاہتا چی مان را ریپایتو نزمنگا فم مسلمون او چی دوی دیسا گردن نهاد اللہ تا انکا لا تسمیل موتا موتا مخی که زکا چی دی تاورو المحال دی او دیتا ارشاد محال دی او بیای پر پسی ذکر کسیش اصم زکا چی کونتا بیا نمبر دو گران دا امان تا بیا دل امی اغی تصاب دی ما تو کرا مڑی تاورو المحال او کون تاورو الاسعب او رون تاورو الساب تیشو نو تنزل ده در سنا ده برن پا کتا او زدر تلوی ما ده تفسیر ده او ده ده پارو خب پیدا کرو دیوی تفسیر سراج المنیر قد جعل اللہ تعالی الکافرہ بیاد صفاتی بیاد ہی صفاتی وو انہو شبہو اولا بالمیتی اللہ کافر مشابیک مجید سرا ورشاد المیت محالون ورشاد المیت محالون امری تلار خول گرام محال دی اول محالو ابد من الممکن داد ممکن نم دیلے دیلے سمت الاسم می بیائی اسم ذکر کر ورشاد الاسم می صابون فینو لا اسم الکلام یہ خبر ناوری وینما یفهم بالاشارت والافهم بالاشارت صابون سمت الاما والارشاد للاما ايضاً صعب كان ده فإنك إذا قلت له مثلاً الطريق عن يمينك فإنه يدور إلى يمينه لكن لا يبقى عليه بل يتحيره كرون والار ده بمزبان ده توالا لك في طرف تو کردن ده بخدا سي شي فوز بياول ادريكم دل ده نورم ده خواه جمع فوشي ندا الله شوروكا دا اميتنا ارشاد دا اميت محال ده او دا روند او دا اسام دا صاحب اصحاب دے مرے ناوری نور خبر سب آتی شخدام کتاب دے قرآن ویچے ناوری